kalbim ama etmiyor. Kaç kere, kaç kere kulağına rüzgar esmiyor. Konuşuyorum ama sanki hep boş yere, boş yere. Belki senin bahçende mor çiçek bastıkça açıyor, sen mutlu ol diye. Ama yok, yok, yok önüne.